co mam robić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 5. Tych z Państwa, którzy dopiero wstali, informuję, że mamy dzisiaj 15 dzień lipca w kalendarzach. Imieniny obchodzą Anna, Bonaventura, Daniel, Dawid, Egon, Ignacy, Pompiliusz, Roxana i Włodzimierz. A w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj mamy dzień bez telefonu komórkowego, o którym więcej opowiemy Państwu w porze na trójkę, i dzień umiejętności młodzieży. O samolotach będzie Państwu teraz śpiewać organek. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki, a pani Irena Dan, która tę audycję realizuje, przypomniała mi o bardzo ważnej dla nas wszystkich rocznicy. 613 lat temu, bardzo szybko policzyłam na palcach. Nie, żartuję, nie mam tu palców, ale policzyłam to, że 613 lat temu, 15 lipca 1410 roku, pod Grunwaldem krzyżacy ponieśli klęskę w bitwie z armią polsko-litewską pod wodzą króla Władysława Jagieły. Na jakieś prezenty myślą Państwo, że można liczyć dzisiaj? Albo chociaż na jakąś wieczorną imprezę? Podobno przecież każdy dzień jest dobry do świętowania, zwłaszcza, że dzisiaj, sobota, a po 19:00 zaczyna się w Trójce audycja idealna do słuchania podczas imprez, czyli Departament Rytmu, który aż do północy poprowadzi dla Was, dla Państwa Michał Żołądkowski. Bardzo serdecznie zapraszam. A już teraz w Trójce Ira i Wiara. Show.

17 minut zostało do godziny 6. Słuchają Państwo Trójki. Przypominam, że dzisiaj mamy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. A jutro nieco przyjemniejsze święto, czyli Światowy Dzień Lodów. Każdy z nas je podobno około 5 kg lodów rocznie, a co szósty Polak ma lody w codziennym menu. O tym, jak szukać tych najzdrowszych, na co zwracać uwagę przy kupowaniu i czy w upałe jedzenie lodów jest na pewno zdrowe. O tym wszystkim w porze na Trójkę. Rozmawiać będziemy z Mariuszem Budrowskim, twórcą projektu Odmładzanie na Surowo. Na tę rozmowę zapraszam kilkanaście minut po godzinie 7. A już teraz tatuaż Edyty Bartosiewicz. Dobrze, gdy nie boisz się. każdą chwilą twoje dni coraz krótsze są, chyba powinna śpiewać Edyta Bartosiewicz. Bardzo szybko ten czas płynie. 12 minut do godziny 6 nam zostało. A ja przypominam państwu, że za nami 68. wydanie Listy Przebojów Trójki. Co to było za wydanie? W roli prowadzących debiutował nasz kochany Piotr Firan i nasz kochany również Jan Majewski, czyli laureat tegorocznej nagrody debiuty. Nagrody Trójki, którą dostał w festiwalu w Opolu. Pierwsza trójka zestawienia Listy Przebojów z tego piątku wygląda następująco. Na pierwszym miejscu mamy Depeche Mode i Ghost Again, na drugim Peter Gabriel i Panopticon, na trzecim w końcu kobieta, Kaśka Sochacka i Niebo było różowe. A kolejne 69. notowanie Listy Przebojów Trójki w piątek po godzinie 19. Monday Morning. Nieprawda, nie jest wcale Monday, ale tak brzmi piosenka Melanie Fiony, która teraz pojawi się w trójce. I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this happen tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Nadal czekamy na informację, co z najsłynniejszym obecnie uciekinierem. W środę rano z opolskiego zoo uciekł pelikan, który w końcu dowiedział się, po co mu skrzydła. Ptak prosto z zoo poleciał na pobliskie drzewo, a później to już nie wiadomo. Poszukiwania w każdym razie trwają. A Państwu mam nadzieję, że dodamy teraz skrzydeł. Już za chwilę w Trójce bardzo asertywna Ania Dąbrowska. Nigdy więcej nie tańcz ze mną. Ten utwór pojawi się już za chwilę na naszej antenie. Ja dziękuję za realizację pani Irenie Dan. Bardzo dziękuję. My słyszymy się już jutro, tradycyjnie o 4:00, mam nadzieję. Małgorzata Łukowska. No i proszę wstać i pamiętać o tym, o czym dzisiaj mówiłam Państwu, czyli wczesne wstawanie podobno jest dla nas bardzo zdrowe. Tak sobie trzeba mówić, jak nie można się wyspać. 4 minuty do godziny 6:00 zostały, no i zgodnie z zapowiedzią już teraz słyszą Państwo na naszej antenie Anię Dąbrowską, która jest bardzo asertywna i mówi o tym, że nigdy więcej nie tańczy ze mną.